Polska Magiczna Rana. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska przegrywa w Osieku z Chorwacją 0-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Są ostrzeżenia pogodowe dla mieszkańców Dolnego Śląska, będzie padać i silnie powieje. Bielski sanepid pozwala na używanie wody w porąbce, w próbkach nie stwierdzono bakterii. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe z Chorwacją 0-1 w meczu drugiej kolejki Ligi Narodów. Gola na wagę zwycięstwa strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego Luka Modrić w 52 minucie. Więcej o tym spotkaniu Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Biało-czerwoni ponieśli pierwszą porażkę w Lidze Narodów, ale trzeba przyznać, że była to porażka zasłużona. Chorwaci i w pierwszej, i w drugiej połowie przeważali. W pierwszej części praktycznie nie oddaliśmy celnego strzału. I był remis 0-0, ale po przerwie Chorwaci ruszyli do ataku jeszcze mocniej, a konkretniej zrobił to Luka Modrić. 52 minuta, rzut wolny tuż przed naszym polem karnym, precyzyjny, piękny strzał, prawą nogą piłka wpada w okienko bramki i Chorwacja obejmuje prowadzenie 1-0. A mogła prowadzić jeszcze wyżej, ale Igor Matanović zmarnował mnóstwo sytuacji, w jednej z nich trafił nawet poprzeczkę, podobnie jak Robert Lewandowski, który pięknie lewą nogą przymierzył, ale także poprzeczka uratowała Chorwatów. My cień nadziei mieliśmy jeszcze w ostatnich sekundach, ale Karol Świderski nie doszedł do piłki. Polska przegrywa zatem w Osijeku z Chorwacją 0-1. W innym spotkaniu grupy Portugalczycy wygrali ze Szkotami 2-1. Po dwóch spotkaniach elity Ligi Narodów Polacy mają na koncie 3 punkty i zajmują trzecie miejsce w grupowej tabeli. Prowadzą Portugalczycy z 6 przed Chorwatami z również 3 punktami. Teraz ważne ostrzeżenia pogodowe dla mieszkańców Dolnego Śląska. Opady będą występowały w nocy, w ciągu dnia. Będą to opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 do 35 mm. Ostrzegał synoptyk IMGW Wojciech Szulc. Dodatkowo na południu województwa dolnośląskiego wystąpią silniejsze porywy wiatru. Mocniej powieje także w obszarach podgórskich Karpat. Wysoko w Tatrach wiatr może osiągać prędkość do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 100 km na godzinę. Wiatr osłabnie przed południem. Woda z wodociągu w Porąbce jest już zdatna do picia. Bielski sanepid podał, że w pobranych dzień wcześniej próbkach nie było bakterii z grupy coli. Wskazane jest, aby przed ponownym korzystaniem z wewnętrznych instalacji wodociągu odpuścić wodę, napisano w komunikacie sanepidu. W piątek sanepid ogłosił, że obecność bakterii stwierdzono w 4 próbkach wody, które zostały pobrane w gminach Kozy i Porąbka. Powiatowy inspektor sanitarny zaapelował, aby mieszkańcy spożywali wodę z sieci wodociągowej jedynie po przegotowaniu. Wyniki kolejnych badań wykazały, że bakterie były obecne tylko w próbkach w części Porąbki. Zaczęliśmy od futbolu i futbolem kończymy, tyle że amerykańskim. Za oceanem wystartował sezon Ligi NFL, największych tego typu sportowych rozgrywek na świecie. Nieodłącznym elementem tej dyscypliny sportu jest zabawa w typowanie, fantasy football. Grają w nią miliony Amerykanów. Bardzo mocno dotyka to jednak amerykańskich przedsiębiorców. Ponad 56 milionów Amerykanów gra w fantasy football. Typować można wszystko, od wyników po statystyki zawodników, podkreśla znawca tej dyscypliny sportu, dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago Łukasz Dudka. Liga NFL jest dosłownie stworzona do tego typu zabaw, ponieważ wyniki każdego zawodnika można opisać całą serią statystyk, które da się mierzyć, sklasyfikować, no i później na podstawie tych statystyk przyznawać punkty. Mówi Łukasz Dudka. 37 milionów Amerykanów grających w fantasy football pracuje na pełen etat. Badania szacują, że zabawa ta kosztuje ponad 16 miliardów dolarów rocznie w utraconej produktywności. Ta liczba zakłada, że gracze spędzają 1 godzinę tygodniowo w pracy, zarządzając swoimi drużynami w trakcie 17-tygodniowego sezonu futbolowego. NFL zarabia rocznie 12 miliardów dolarów. To zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich rozgrywek ligowych na świecie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Paklowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na zachodzie i południu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na Dolnym Śląsku, jak mówiliśmy, opady intensywne i silne porywy wiatru. Na termometrach od 12 stopni na wschodzie przez 17 w centrum do 20 na zachodzie. Na zachodzie w ciągu dnia opady deszczu. Od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Małopolskę na termometrach zobaczymy od 22 do 24 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 26 do 30. Yesterdays, if he could, he would gladly pay for a one-way ticket to the moon. All his friends try to straighten him out. I could hear him scream and shout. The walls were thin and he was pacing about. He was waiting for a one-way ticket to the moon. I can hear him climbing the wall. He won't see colors and he can't take calls. He wants his privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon. See beyond their head. Some people think they'd be better off dead. He kept saying somewhere he'd read about. Guy next door, he's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free. Not even a one-way ticket to the moon. Po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, co pozwala mi zerwać świeżą kartkę z muzycznego kalendarza. 9 września 1952 roku urodził się Dave Stewart. Angielski muzyk, gitarzysta, wokalista, producent, bardzo utalentowany artysta. Stworzył doskonale Państwu znany zespół Eurythmics, no a potem działał solo, bo działa do dziś właściwie solowo i w różnych kolaboracjach. kolaboracjach. Dave Stewart ma sporą i bardzo różnorodną dyskografię, a do tego lubi i potrafi pracować z kobietami, nawet tak wymagającymi jak Stevie Nicks. What's cheaper than free? You and me. What's better than alone? Going home. What does money not buy? What's not to fear when love is real? What's warmer than a sun-drenched land? Your hand. Your hand. Your hand. Stevie Nicks jest znakomitą, sławną i czasami bardzo kapryśną wokalistką, a Dave Stewart, dzisiejszy jubilant, jest producentem i wykonawcą, który potrafi, a nawet lubi podobno współpracować z kobietami. Dym na wodzie w programie trzecim. Sięgam teraz po kolejną płytę z polskiej półki. Oto grupa Vibe Brothers Band. Of you, Vibe Brothers Band powstał 2 lata temu w Poznaniu, ale to nie są bardzo młodzi artyści, to grupa doświadczonych muzyków, których łączy zamiłowanie do muzyki blues rockowej. Grupa ma za sobą kilka sukcesów, między innymi główną nagrodę na tegorocznym festiwalu Blues nad Odrą. Pod koniec sierpnia Vibe Brothers Band wydał na kompakcie swój debiutancki album Every Day. Płyta zawiera 9 utworów po angielsku i 1 po polsku. Bardzo pragnę cię, Jaki żar we mnie budzi się, czy tego chcę, czy nie. W głowie strach, że już wszystko wiesz i przejrzałaś mnie. Patrzysz jak padam do twych stóp i dobrze bawisz się, a ja rzucam się głową w dół, kładę karty na stół. Zanim pojmę swój błąd, będziesz daleko stąd. Zmieniasz zasady i mówisz koniec gry. Koniec gry. Co dzień grasz i udajesz, że tak świetnie bawisz się. W końcu tu wszyscy znają cię, czy tego chcesz, czy nie. Żeby sobą raz być, musisz ciągle się kryć. Ile tak można wbrew sobie żyć? Spróbuj choć raz z sobą być chociaż raz. Wyznacz miejsce i czas. Chociaż w głowie ten strach ciągle każe ci grać. Zmieniaj zasady i powiedz koniec gry. Koniec gry. Tak brzmi polski zespół Vibe Brothers Band. Koniec gry to ten jedyny polski w tekście utwór na płycie Everyday. Pozostałe zaśpiewane po angielsku. Zespół Cochise obchodzi 20-lecie działalności. Nowa płyta zapowiadana była na sierpień. Ten termin lekko się przesunął i premiera nastąpi 13 września. Na tej płycie będzie 9 nowych utworów. W dwóch z nich gościnnie zagrał na fortepianie Leszek Możdżer. W roli tak zwanego singla występuje aktualnie nagranie Trouble in the Streets of Happiness. Oto Cochise. For the pleasure in your room beneath the hell. All the rivers overrunning, all my tears were my escape. I was looking for the trouble in the black hole sunny day. Looking for the trouble, you will never sleep again. I'm your wizard, I'm your lover, I'm your pills for deep despair. I will dance with somebody else. I will call all the anxious souls. The only care I ever loved. She's going down the streets for love and falls. I'm all playing you for the pain, trembling hands of innocence. All my fears for my shame. I'm here. Try. No i tak to, proszę Państwa, nagrywa się współcześnie w Polsce bluesa i rocka. Jestem pełen uznania, polecam Państwu wydawnictwa zespołów Vibe Brothers Band i Cochise. Ponownie sięgam teraz po płytę Johna Mayalla. Przypomnę, po śmierci tego ojca brytyjskiego bluesa wspominamy jego ważne i ciekawe płyty. Zachęcony sukcesem płyty The Turning Point z 1969 roku, Mayall w następnym roku stworzył kolejny skład bez perkusisty. Obok lidera zagrali gitarzysta Harvey Mandel, gitarzysta basowy Larry Taylor, a największą niespodzianką był skrzypiec Don Sugarcane Harris. Reaping the land and water and the air. Tomorrow may be too late. Now's the time that you must be aware. Nature's disappearing. Polluted death's coming. Do you care? Garbage going nowhere. Soon the dumps will spread to your front door. Lakes and rivers stagnant. Nothing lives or grows like years before. Nature's disappearing. The world you take for granted soon no more. Manufacturers are comfortable. Boycott out at the market. Containers that are non-returnable. Aluminum, glass and plastic. Eternal waste that's not destructible. We're of a generation that may live out our natural time. But as for all our children born to suffocate in human's land, nature's disappearing, and we are guilty of this massive crime. Jego zespół z wydanego w październiku 1970 roku albumu USA Union. Lider jak zwykle miał nosa do zatrudniania interesujących muzyków. Don Sugarcane Harris był w tamtym czasie prekursorem gry na skrzypcach elektrycznych, no i walnie przyczynił się do sukcesu tej płyty. We'll be right back. To John Mayall, jego kolejna grupa bez perkusisty, ale ze skrzypkiem za to, album USA Union z 70 roku. Historia zespołu Black Sabbath dobiegła końca, ale gitarzysta Tony Iommi pozostaje aktywny jako producent i opiekun wydań swoich dawnych płyt. Dopamine that gets me high, that dopamine. gitarzysta Tony Iommi z zespołu Black Sabbath i śpiewający basista Glenn Hughes, wtedy w Deep Purple, poznali się w połowie lat 80. Nagrali wspólnie płytę Seven Star, która miała być solową płytą gitarzysty, no ale ostatecznie została wydana pod szyldem Black Sabbath. Potem było jeszcze kilka kolaboracji tych dwóch muzyków, między innymi wydana w 2005 roku płyta Fused. W październiku będzie nowe wydanie tego albumu, czyli Fused, także pierwszy raz na winylu. Na razie ujawniono z tej płyty dwa utwory, oto drugi z nich, Resolution Song. I see there is no vision. to na razie tylko krótka muzyczna i słowna zapowiedź. W październiku będzie wydanie nowe, poszerzone bardzo, dwóch albumów wydanych na początku wieku i nagranych wspólnie przez duet Tony Iommi i Glenn Hughes. Dym na wodzie w programie trzecim. Wrócimy teraz do najnowszej fizycznej płyty grupy U2. This is a song Wim Wenders stole from the Beatles. We're stealing it back. Welcome to Dublin, you. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke. Don't even want to. Hey now, check your change. Dressed up like a car crash. The wheels are turning but you're upside down. Say when it hits you, you don't alive. Oh, now is that what it is?